am xel jàngat ko baax ci biir ak ci def dañ ci gis lu dal sax xeyta la bi da ba ngeen defare Dakar ba bi ngeen accee fii ba ba ngeen di dell bu ko jàngatee dëgg war nañ cee gis ne yàlla kese la daray adduna bopp daray bakkan bopp te jëf na wax dëgg yàlla bu fekkee yàlla kese la adduna am ci cër bakkan am ci cër amul benn fukki na jëf yàlla bi rami benn fukki na am te jëf nag bu yàlla gërëmee jëf te lu jëf de tuuti tuuti jëf yu rëy la jëf ñu jënd xamul fukki na yàlla bi rami ñu gën lu leen yëkkati mooy laa ilaha illallah lu leen di yëngal mooy laa ilaha illallah loolu di jëflu mooy laa ilaha illallah loolu di kum tax a jot sa jot bu ñuy kum tax a jot sa jot bu ñuy nit kenn solo mooy la jot bu ñuy ak kon nag loolu ñu ngi ci sañ ñi ñun ci dénk ñu ko bàyyi xel saa su borom yoon bi tey di sañ saa bu nit yu ne ñuy daan na ko yitt te booba jog war a na ko jot ci ay xatam jëfoon na ko itam ci warwaayam waa daan na ko njubb si ñoom ñi ci ci fanaan jànko teelu ne waaye xamoon na moom ñu lëggéen yàlla ñu kon nag bu fekkee jëg ñii lañ ñu koy def te mu jiituwoon ne si doon ko def kon war ñu xamee ci loolu moom ñoroon na ko lool te lu ko ñor lu ne war na ñoo na ndax moom xam na lam nekkoon ma ko te mu sawoon sa tànk bi déggoon na ca lu ne daj na ca lu ne ndax mag mu làq juróom-ñaar kenn mbaa mu ëpp ko di laxasoo ay gunuy toll ci ay sedd juróom-ñaar kenn kan yoori xam ngir na sumaranki ci seen biir naam waaye dëggal yàlla ma sa ni moom booleen ni ma sa wateel yàlla ñett salaas boobu leen ma rek si ñoom jàng ba wama ara an jëkka doot ila ara sinaa si baab yàlla jëf yàlla neex na indi junnee at yu maa ngi juróom sax ñu dox lay wëyu xam nga ne say sa saatab yëlu ñu sa ñuy ndax defoon si yàlla yëpp yàlla mu taw ko nuy wa ma nara an yatabi ilaa ala sinal badi ak toraal nit ñu ñàkk solu ñoo juróom ci ñoo ñu yow yàlla moo baax na denc boo koy def ci lu jëm ëllëg di koy def te ndaw ñu ñëw bu nag ma sa nag moom tam saa waxu leen ko boppam bañ daan tukki dëkk bañ mos a dem day wax ne mag ñi lak ngeen yëpp nag jox leen ma ndaw ñi c' est ça fukki fan ak juróom mu yóbbu leen ci yàlla bañ yëpp yàlla delloo seen bopp ñu daal di jox leen ndaw bi mu sax daan jox leen ndaw yéen mag ñu lakk ngeen te ku lakk lakk sax ngeen kon nag loolee mu doon laaj tey yàlla jox na ko kon que nag ndaw ñi itam xam ne ñooy doon mag ñi kenn ku nekk yéen jàppal ne yaay jox na ko kon sax xam ngeen ko xam ngeen moos bu doon jëmmee fekk du ca topp nga xam ne jëm ñu gën a jëm waaye lañ koy toppee nag di jëm ja lan la xam-xam la xam-xam ba ku ko topp ba jot xam-xam ba ba la neexee ne maa ngi xam ja fekkee nam ko xamee xamee ko da ko jëfee nam ko daan jëfee dañ ca lam ci amoon daan am lu raw lool ndax yàlla mbiram yokk la baaxu baaxu doon boo defee nag ñu góorgóorlu ci loolu la te it ànd ci tawax ci nit nag ndax lëggeel yàlla bu méttee ci xol mbaa mu dis ci xol ak lëggee ba doo ko sell. lëggeel yàlla su méttee ci xol mbaa mu dis ci xol lëggee ba doo ko sell. dañu bëgg lëggeel yàlla saa su ne mu nekk lu woyof ci xol ba nekk bànneex ci xol ba nga di ko bëgg su boo jëf di dana sell ci yàlla dina gërëm. loolu di koy bàyyi xel saa su ne rek parce que ñuy lëggeel yàlla daal nañ ci am xol bu sell nañ ci am sawar bu baax nañ ci am mbégte bu baax seetaanoo ko def ñu ndax moom bëggul lu baax bëggul jàmm bu baax ba tax na waxtu woo jógee jëm ci lu baax rek mu rafetlu xeer. wax la leer waaw ba nga xam ne jëf ja da koy nit bi mbaa mu def yow ak yàttam nga yàttam ci caa jóge tey boo ci jógee la nga jëm bu yées na nekk ci lu baax yàttam ci caa jóge boo ciri ko jóg waaw yooyu yëpp seetaane koy na xel li dem xaarif nag war di sem ndax xam nañ daan naay lu koy différence waaw dañ ne adduna ak bànneex ak seytaane bi su nekk boo demee seen tubaab da nga naan lii lii moo koy différence lii lii moo koy différence seytaane bay ci àgge daf ne sicre lay rek baat boobu fépp yaa ngi koy yëkkat fépp yaa ngi koy yëkkat si sa lammee ak sa xol ak sa xel seytaane man lay mere mu lay daw mu lay jëf si saay rek tubaab yi waaw si saay ak tubaab yi li muy génnee seytaane ci barab bu ne seytaane ci barab ba la nga dafa saxal baatu laa ilaha illa allah bu yàggee lu jógee boo ko dégg da koy lakk leer boobu leen da koy lakk li safaray lakkee mat noonu la koy def seytaane kum nekk ci sa xol nga yëkkati baat boobu leen bàyyiwu la ko delloo ca gannaaw di ko sellal di ko teewal bu yàggee seytaane koy def man taxa jow moom safal daana jaareen barab bu nekk nag sàggan loola ca woyofal loolu ko parce que ça ba doo ko fonk ngir lan mu gën la jëpp rek waaw boo ca góorgóorla bu yàgg rek nga tëdd mooy saafara bi wa fitnu seytaani bila xilaafi sifrun illa fi maani al muaasi loolu dara du ko dindi sax ngànnaayu ngoog boo xam ne day na ngànnaay ci bayra ci baax soore nag ñu wax ko def ko gànnaay nag xet na xëy dot waaye jàpp tag bàyyi bëgg daax sa boo tan saa si lu dañ ko laajoon na ko tudd yàlla bëgg nañ ca teewlu waaye ku ko mënta teewal na nooy def lu mel ni ku ko laaj dafa bëgguñu nag ku ko mënteewal nga bax waaye ku bëgg bàyyi tudd yàlla seetaan jëpp na la waaw mu ne déedéet kenn du ko bàyyi tudd gi nga koy tudd te mën na koo teewal moo laa yóbbu ci nga teewal waaw tudd gi nga ko tudd te mënoo ko teewal sa xol mu ne bu yàggee moo laa yóbbu nga teewal ko sa xol teewal gi nga def teewal sa xol su yàggee moo laa yóbbu ci nga xam ko ak dund adduna lépp jëm la waaye nangam mënuma ko rek nga ba doo ko mos a mën abadal waaw waaye gannaaw mënoo ko jël ko rek fépp yaa ngi ko jëm te mbay bu yàggee da nga mën ko waaw waaye mënuma nangam rek banaa ko loolu de su yàgg ko koy def nit warte tolli dara waaw nit warte tolli dara waaw nit warte tolli dara waaw lu mu tëlee rek teew la ko jàpp ak yàgg ko kese. waaye ca Ahmad Diane nee na nit bu bëggoon a naaw ci jaww ji naaw ci waaw da ko def benn bi si waaye da koy topp rek tardu ca boppam rek tàggat ci boppam rek tàggat ci boppam rek bu yàggee yàlla jox ko ci xam-xam waaw bu yàggee yàlla jox ko ci xam-xam jàng koy sot da ngay dalee ci baa siin numéro ba ngay mën ba ngay dugg ci tàggat waaye su bàyyee joxee nag su nga ne bàyyi naa ko day wax xamal ko ngaa yàgg yàlla daal dal bindee nit mais doomu aadama mooy sama kutal ci kaw suuf. nit mooy sama mboot man may mbootal boo leen xam ne nit moom xattakaa dara jomb ko ci baax yàlla yi mën ko fel ndax yàlla moom kenn mënu ko tënk waaw wala yu odoo fifsuhuma wax wal ajwatum wala wala yëttu al waasifum waaw xel mënu ko tënk xel mënu ko tënk xam-xam mënu ko tënk kon binde na nit si bindere boo xam ne itam bu ko nit xamoon dara mënu ko tënk waaw bu ko nit xamoon dara mënu ko tënk nitam ne su ne soo yëgoon xam ne yaar da ca dina boo dee ba suuf juróom ñaar yaa fa nekk boo dee asamaan juróom ñaar fa nekk boo xee defoo dem sa bopp lawi ko su nit dem boppam xoy ko te bu yëgee boppam rek fu mu fekk bopp njëg nga bopp waaw nit bu yëgee boppam fu mu dem rek mën faa jëg nga bopp waaw yaa ne fu ne soo ko yëgu nag da ngay jàpp ne kenn nga rek ku nekk ci benn waaye boo amee yëg ba da ngay xam ne yaa ngi fun ci saayal ci baatu nekk da laa tax na kon nekk ku doy waar nekk ku yéene ma tari sambab yàlla la yàlla xam ne tari loole nag ay bunti la yoo xam ne bunti bu ci nekk xam-xam koy ubbi waa bunt bu ne xam-xam moo koy ubbi xam-xam bi nag ngay xam-xam ba mooy kerog ba nga ubbi loo ko yëg yàlla ba nga yëg yàlla ngay xam-xam baa nga ubbi da ca def yëpp ay caabi la yoo xam ne da nga koy sutóoroog ba yàlla wax la caabi ba bu ci sutóor fekk fa beneen gis moo mosoon a xam nga góorgóorlu sutóor mu xoole beneen caabi yu bar bene bunt bunt ci bunt bunt yàlla nag du ñu jeex moo tax ñu naan la xàbbi ci yàlla boo gis rek xàbbi ci yàlla nga ci gannaaw waaw xàbbi ci yàlla boo gis xàbbi ci yàlla nga ci gannaaw xam-xam boo gis xam-xam nga ci gannaaw loolu nag topp rek topp rek waaye ndey xam-xam bi ndey xam-xam bi moom mu ngi ñëw loolu nag gannaaw dafa yëg ba dafa jàpp loolu lëggee ko nag lu nekk nag yàlla mën na la ko saa lu nekk mën la saa waaw waaye ci lëggee ko nag ak gën ko nag ak gën ko wala loolu ci bàyyi ko baax nga gën ko baax kenn yaa ngi dimbale woon yombalal leen lépp lu leen wax ndax yàlla ay dimbale jaan yombalal ko lu jot ñegalal ko lu fa jot lu nekk loolu yéen yàlla fa sànni ci jàmm ñu mu sànnee àdduna ci bisam bi feeñal ko ba bu feeñee ñu tëj jàpp yi di jumaay yëpp dajee ko sànnee ci yàlla sànnee ci bi jàmm noone mu sànnee weeru koor bit weer yi bu feeñee ñett yóon na feeñ na yal na ko yàlla sànne ci bi jàmm ni mu sànnee alquran ci mbooleem téere yi nga xam ne folli na téere yëpp suuxal na téere yëpp man suuxal na la ko ñu ko yaa tànn ci jaamam ci ndolee lam ci xam-xam ci wilaay ci naqar daa ci daal bax xel sabal daal jëm daal daal jaay nga wax nañ doon lañ baax Allah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la